Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı yalan söyleyen ve kendisine gelen dosdoğru Kur'an'ı yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok? O dosdoğru Kur'an'ı getirene ve onu tasdik edenlere gelince, işte onlar takva sahipleridir. Onlar için Rableri yanında istedikleri her şey vardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur. Allah onların yaptıklarının en kötüsünü bile örtecek ve onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracaktır. Allah kuluna kâfi değil midir? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur. Allah kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah çok güçlü ve intikam sahibi değil midir? Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah yarattı derler. De ki, o halde gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar vermek istese, sizin Allah'tan başka taptığınız şeyler onun zararını kaldırabilirler mi? Yahut da o bana bir rahmet dilese, onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Güvenenler yalnız ona güvenirler. De ki, ey kavmim, durumunuzun gerektirdiğini yapın. Gerçekten ben de yapacağım. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin üzerine daimi bir azap ineceğini yakında bileceksiniz. Ey Muhammed! Biz bu kitabı sana bir gerçek olarak indirdik. Kim doğru yola gelirse kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin. Allah, öleceklerin ölüm zamanı gelince, ölmeyecek olanların da uykuları esnasında ruhlarını alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini ise belirli bir süreye kadar bedenlerine salar. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır. Yoksa o kafirler Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Sen de ki, eğer onlar hiçbir şeye sahip değillerse ve akıllarını kullanamıyorlarsa da mı şefaat edecekler? De ki, bütün şefaat Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra siz yalnız O'na döndürüleceksiniz. Allah bir olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalpleri ürker. Ama Allah'tan başka putlar anıldığı zaman hemen yüzleri güler. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikârı da bilen Allah'ım! Ayrılığa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin. Eğer yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve onunla beraber bir misli daha zulmedenlerin olsa, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için hepsini fidye olarak verirlerdi. Çünkü o gün kendileri için hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmıştır. Dünyada kazandıkları şeylerin kötülüğü açığa çıkmış, alay etmekte oldukları azapsa kendilerini kuşatmıştır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra biz ona tarafımızdan bir nimet verdiğimiz zaman, bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Bu sözü onlardan öncekiler de söylemişlerdi. Fakat kazandıkları şey kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. Kazandıkları şeylerin kötülüğü başlarına geldi. Bunlardan zulmedenlerin kazandıkları şeylerin kötülüğü de başlarına gelecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onlar bilmiyorlar mı ki Allah dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır. Ey Muhammed! Benim tarafımdan onlara de ki, ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Azap size gelip çatmadan önce tövbe ile Rabbinize yönelin. Ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Siz farkına varmadığınız bir sırada azap size ansızın gelmeden önce Rabbiniz tarafından size indirilenin en güzeline tabi olun. Kişinin Allah yanında aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Ben gerçekten alay edenlerdendim diyeceği günden sakının. Yahut eğer Allah beni doğru yola iletseydi ben elbette muttakilerden olurdum. Veya azabı gördüğü zaman keşke benim için dünyaya bir kere daha dönüş olsa da iyilik yapanlardan olsaydım diyeceği günden sakının. Öyle bir kişiye Allah, evet, ayetlerim sana gelmişti de sen onları yalanlamıştın, büyüklük taslamıştın ve kafirlerden olmuştun der. Kıyamet günü Allah'a karşı yalan uyduranları görürsün. Onların yüzleri simsiyah kesilmiştir. Cehennemde büyüklük taslayanlar için bir yer mi yok? Allah kötülükten sakınanları başarılarından dolayı kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince, işte onlar zarara uğrayacaklardır. Ey Muhammed! De ki, ey cahiller! Siz bana Allah'tan başkasına mı ibadet etmemi emrediyorsunuz? Andolsun ki sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan, mutlaka amelin boşa gider, zarara uğrayanlardan olursun. Hayır, sen yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. O kafirler Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Kıyamet günü yer tamamen O'nun elindedir. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmüştür. O müşriklerin ortak koştukları şeyden münezzeh ve çok yücedir. Sura üflenince Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp ölür. Sonra sura ikinci defa üflenince hemen hepsi ayağa kalkıp baka kalırlar. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. Onların arasında hak ile hüküm verilir. Onlara asla haksızlık yapılmaz. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. Allah onların yaptıklarını daha iyi bilir. İnkar edenler bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cehennemin bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve sizi bugününüze kavuşacağınızdan korkutan peygamberler gelmedi mi derler. Onlar da evet geldi derler. Fakat azap sözü kâfirlere hak olmuştur. Onlara, içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların duracağı yer ne kötüdür denir. Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa bölük bölük cennete sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cennetin bekçileri onlara selam size, hoş geldiniz, içinde ebedi olarak kalacağınız cennete girin derler. Onlar da bize verdiği sözü yerine getiren, bizi bu yere varis kılan Allah'a hamdolsun. Biz cennette dilediğimiz yere oturabiliyoruz. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş derler. Meleklerin arşın etrafını kuşattıkları halde Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Artık mahşer halkı arasında hak ve adaletle hüküm verilmiş, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Bu kitabın indirilmesi, çok güçlü, her şeyi bilen, günahları bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan ve lütuf sahibi bulunan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş de yalnız O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girmez. Onların memleketlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh kavmi ve arkalarından gelen topluluklar da peygamberleri yalanlamışlardı. Her ümmet kendi peygamberlerini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı batılla yok etmek için mücadele etmişlerdi. Ben de onları azapla yakaladım. İşte bakın benim azabım nasıl oldu. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "Onlar cehennemliktir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyan ve çevresinde bulunan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler, ona inanırlar ve iman eden kimseler için şöyle mağfiret dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetinle ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edip senin yoluna tabi olanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları ve babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları, kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin. Sen onları bütün kötülüklerden koru. Sen kimi kötülüklerden korursan, o gün ona rahmet etmiş olursun. İşte büyük kurtuluş da budur. Şüphesiz ki inkar edenlere, Allah'ın gazabı sizin birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür. Çünkü siz imana davet edildiğinizde inkar ediyordunuz diye nida edilir. Onlar, ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır derler. Onlara, sizin durumunuz budur. Çünkü siz bir olan Allah'a davet edilince inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm o yüce ve büyük Allah'ındır denir. Mucizelerini size gösteren ve sizin için gökten rızık indiren O'dur. Ama ancak Allah'a yönelen kimseler öğüt alırlar. Kâfirlerin hoşuna gitmese de siz dini yalnız Allah'a tahsis ederek O'na dua edin. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, ahiretteki buluşma gününe karşı insanları uyarmak için kendi emrinden olan vahyi kullarından dilediğine gönderir. O gün insanlar kabirlerinden çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah onlara "Bugün hükümranlık kimindir?" diye sorar. Sonra yine kendisi "Gücü her şeyi kahretmeye yeten ve tek olan Allah'ındır" diye cevap verir. O gün herkese kazandığının karşılığı verilir. O gün hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür. Ey Muhammed! Onları yaklaşan kıyamet gününün tehlikesine karşı uyar. O gün yürekler korkudan adeta gırtlaklara dayanmış, onlar da yutkunup dururlar. Zalimler için ne candan bir dost ne de sözü dinlenir bir şefaatçi vardır. Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Allah, hak ve adaletle hükmeder. Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeylerse, hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür. Onlar, yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar, yeryüzünde kendilerinden daha kuvvetli ve daha çok eser sahibiydiler. Böyleyken Allah onları günahları sebebiyle yakalayıverdi. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de olmadı. Bu kendilerine apaçık mucizelerle gelen peygamberlerini inkar etmeleri sebebiyle böyle olmuştur. Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz ki o çok kuvvetlidir, azabı ise çok şiddetlidir. Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlarsa bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler. Musa onlara tarafımızdan gerçeği getirince onunla beraber iman eden kimselerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kâfirlerin hilesi mutlaka boşa çıkacaktır. Firavun, bırakın beni Musa'yı öldüreyim. O da varsın Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum dedi. Musa, gerçekten ben hesap gününe inanmayan, her büyüklük taslayandan benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi. Firavun ailesinden iman edip de imanını gizli tutan bir adam dedi ki, siz sırf Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalanı kendi zararınadır. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği azabın bir kısmı başınıza gelebilir. Şüphesiz ki Allah aşırılık yapan ve yalan söyleyen kimseyi doğru yola iletmez. Ey kavmim! Bugün hükümranlık sizindir. Yeryüzünde üstün olan sizsiniz. Ama Allah'ın azabı başımıza gelirse bize kim yardım eder? Firavun, ben size kendi görüşümden başkasını işaret etmiyorum. Ben size ancak doğru yolu gösteriyorum dedi. Allah kulları için zulüm istemez. O iman etmiş olan adam dedi ki, ey kavmim! Gerçekten ben sizin için Nuh kavminin, Ad ve Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi peygamberleri yalanlayan toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum. Allah kulları için zulüm istemez. Ey kavmim! Gerçekten ben sizin için bağırışıp çağrışma günü olan kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız o günde sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur. Andolsun ki daha önce Yusuf da size apaçık deliller getirmişti. Ama siz onun getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durdunuz. Nihayet o vefat ettiği zaman Allah ondan sonra asla peygamber göndermez dediniz. İşte Allah haddi aşan ve şüpheci olan kimseleri böylece saptırır. Onlar kendilerine gelen hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışıyorlar. Bu ise hem Allah katında hem de iman edenler yanında onlara karşı büyük bir öfke meydana getiriyor. İşte Allah her büyüklük taslayan zorbanın kalbini böylece mühürler. Firavun, ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Belki yollara, göklerin yollarına ulaşırım da Musa'nın ilahına çıkıp görürüm. Çünkü ben onun yalancı olduğunu zannediyorum dedi. Böylece kötü ameli Firavun'a süslü gösterildi de doğru yoldan saptırıldı. Firavun'un hilesi elbette boşa gidecekti. O iman eden adam dedi ki, ey kavmim, bana tabi olun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim! Bu dünya hayatı ancak geçici bir eğlencedir. Ahiretse devamlı olarak kalınacak karar yurdudur. Her kim bir kötülük işlerse ancak onun kadar ceza görür. Her kim de erkek veya kadın mümin olarak salih amel işlerse işte onlar cennete girerler ve orada kendilerine hesapsız rızık verilir. Ey kavmim! Nedir başıma gelen? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye, bilmediğim bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Allah'a çağırıyorum. Hiç şüphe yok ki sizin beni kendisine davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de hiçbir davet hakkı yoktur. Gerçekten bizim dönüşümüz Allah'adır. Aşırı gidenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını hakkıyla görür. Allah onu kurdukları tuzağın kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini ise o kötü azap kuşattı. Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu günde Firavun ailesini azabın en şiddetlisine atın denilecektir. Onlar ateşte birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara "Dünyada biz size tabiydik. Şimdi bizden ateşin bir parçasını olsun savabilir misiniz?" derler. Büyüklük taslayanlar da "Doğrusu hepimiz ateşin içerisindeyiz. Şüphesiz ki Allah kullar arasında vereceği hükmü vermiştir." derler. Ateşte olanlar cehennemin bekçilerine "Rabbinize yalvarın da bizden bir gün olsun azabı hafifletsin." derler. Cehennem bekçileri de "Size peygamberleriniz apaçık mucizeler getirmediler mi?" derler. Onlar "Evet getirdiler." diye cevap verirler. Bekçiler "Öyleyse kendiniz yalvarın." derler. Kafirlerin yalvarmasıysa elbette boşunadır. Gerçekten biz peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da şahitlerin şahitlik yapacağı kıyamet gününde de yardım edeceğiz. O gün zalimlere özür beyan etmeleri fayda sağlamaz. Onlar için bir lanet vardır ve yurdun kötüsü de onlar içindir. Andolsun ki biz Musa'ya hidayet rehberi olan Tevrat'ı verdik. İsrail oğullarına da aklı başında olanlar için bir öğüt ve hidayet rehberi olan kitabı miras bıraktık. Ey Muhammed! Sabret! Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. Günahının bağışlanmasını dile. Sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et. Kendilerine gelen kesin bir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında tartışanların kalplerinde ulaşamayacakları bir büyüklenme vardır. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve görür. Göklerin ve yerin yaratılması elbette insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Körle gören bir olmadığı gibi iman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Kıyamet mutlaka gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Rabbiniz buyurdu ki, "Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana ibadet etmeyi bırakıp, büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Geceyi içerisinde dinlenesiniz diye karanlık, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan Allah'tır. Gerçekten Allah insanlara karşı lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? İşte Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler de haktan böyle döndürülüyorlardı. Yeryüzünü sizin için duracak bir yer, göğü de üzerinize bir bina yapan, size şekil verip şeklinizi güzelleştiren ve sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir. O daima diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse dini yalnız ona tahsis ederek ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ey Muhammed! De ki, bana Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ibadet etmekten men edildim. Bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. Sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan, sonra aleka denen embriyodan yaratan O'dur. Sonra sizi bir bebek olarak annenizin karnından çıkarıyor. Sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlar olmanız için sizi yaşatıyor. Sizden kiminiz daha önce öldürülür, kiminiz de belirli bir süreye ulaştırılırsınız. Umulur ki aklınızı kullanırsınız. Yaşatan ve öldüren O'dur. Allah bir şeye karar verdiği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmüyor musun? nasıl da haktan döndürülüyorlar. Kitabı ve peygamberlerimize gönderdiğimiz şeyleri yalanlayanlar yakında bileceklerdir. Onlar boyunlarında halkalar ve zincirlerle kaynar suya sürülürler. Sonra ateşte yakılırlar. Sonra onlara Allah'ı bırakıp da ortak koştuğunuz şeyler nerede denir. Onlar da onlar bizden uzaklaşıp kayboldular. Hayır, biz daha önce hiçbir şeye kulluk etmiyorduk derler. İşte Allah kafirleri böyle şaşırtır. Onlara şöyle denir. Bu sizin yeryüzünde haksız yere sevinmeniz ve şımarmanızdan dolayıdır. Şimdi içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Ey Muhammed! Sabret! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Biz onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya sana gösteririz veya göstermeden önce senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü yalnız bizedir. Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de birçok peygamberler gönderdik. Onlardan kıssalarını sana anlattıklarımız da var, durumlarını sana anlatmadıklarımız da vardır. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan herhangi bir ayet getiremez. Allah'ın emri geldiği zaman da hak yerine getirilir. Ve Allah'ın ayetlerini boşa çıkarmak isteyenler orada zarara uğrarlar. Kimine binesiniz, kimine de yiyesiniz diye hayvanları sizin için yaratan Allah'tır. Onlarda sizin için daha nice menfaatler vardır. Gönüllerinizdeki herhangi bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz? Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar kendilerinden hem daha çok, hem daha kuvvetli, hem de yeryüzünde daha çok eser sahibiydiler. Fakat kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince kendi yanlarındaki bilgiyle gururlanıp övündüler. Ama alaya aldıkları şey kendilerini kuşattı. Onlar şiddetli azabımızı görünce tek Allah'a inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Fakat bizim şiddetli azabımızı görünce iman etmeleri kendilerine fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunu budur. İşte kafirler orada zarara uğramışlardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Bu, Arapça bir Kur'an olarak, ayetleri bilen bir kavim için açıklanmış bir kitaptır. O, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat insanların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar gerçeği işitmezler. Onlar, ey Muhammed, senin bizi davet ettiğin şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda anlaşmamıza engel bir de perde vardır. Sen istediğini yap, şüphesiz biz de yapıyoruz derler. Ey Muhammed! De ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Vay ona ortak koşanların haline! Onlar zekatı vermezler. Onlar ahireti de inkar ederler. Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenler için de bitmez tükenmez bir mükafat vardır. De ki, yeri iki günde yaratanı inkar edip ona ortaklar koşan siz misiniz? O bütün alemlerin Rabbidir. O yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada arayıp soranlar için rızıkları tam 4 günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. Her ikisi de isteyerek geldik dediler. Böylece Allah onları 2 günde 7 gök yaptı. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki, ben sizi Ad ve Semud'un başına gelen yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı uyardım. Onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiği zaman, eğer Rabbimiz dileseydi mutlaka melekler indirirdi. Biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri tanımıyoruz dediler. Ad kavmine gelince onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim vardır dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı. Bu yüzden biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise elbette daha çok rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez. Semud kavmine gelince, biz onlara doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Bunun üzerine kazandıkları kötülük yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı. Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık. O gün Allah'ın düşmanları cehennem ateşine sürülmek üzere hep bir araya toplanırlar. Nihayet oraya vardıkları zaman kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları şeyler hakkında onların aleyhinde şahitlik ederler. Onlar derilerine, "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?" derler. Derileri de, "Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan O'dur ve siz yine O'na döndürülüyorsunuz." derler. Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceğinden korkarak kötülükten sakınmıyordunuz. Fakat yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini zannediyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi helak etti de zarara uğrayanlardan oldunuz. Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Özür beyan etseler bile artık onlar hoş tutulmazlar. Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de onlar kendilerine önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini güzel gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki azap sözü onlar için de hak oldu. Doğrusu onların hepsi de hüsrana düşmüşlerdi. İnkar edenler, "Bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki üstün gelirsiniz." dediler. Biz mutlaka inkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinin cezası olarak onlar için orada ebedi olarak kalacakları cehennem yurdu vardır. İnkar edenler, "Ey Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar." diyeceklerdir. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki, "Korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır. Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ziyafettir. Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlük kim olabilir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin sanki samimi bir dost gibi olduğunu görürsün. Bu olgunluğa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan büyük bir pay sahibi olan kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O her şeyi işitir ve bilir. Geceyle gündüz ve güneşle ay Allah'ın kudretinin delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece Allah'a kulluk yapmak istiyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabbinin yanındaki melekler gece gündüz onu tesbih ederler ve hiç usanmazlar. Senin yeryüzünü boynu bükük kupkuru görmen de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir ve kabarır. Şüphesiz ki ona hayat veren Allah mutlaka ölüleri de diriltir. Doğrusu onun her şeye gücü yeter. Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkara sapanlar bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılacak olan mı daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek olan mı? İstediğinizi yapın. Şüphesiz ki Allah yaptığınız şeyleri hakkıyla görür. Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler mutlaka cezalarını çekeceklerdir. O gerçekten çok değerli bir kitaptır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Ey Muhammed! Sana senden önceki peygamberlere söylenenden başka bir şey söylenmiyor. Şüphesiz ki senin Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de acı bir azap sahibidir. Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka bu kitabın ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı bir dil öyle mi? Derlerdi. Sen de ki, o iman edenler için bir hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin kulaklarındaysa bir ağırlık vardır. Kur'an onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar da duymuyorlar. Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı vermiştik de onda ihtilafa düşmüşlerdi. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelenmesine dair bir söz geçmeseydi, mutlaka aralarında hüküm verilirdi. Gerçekten onlar Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler. Her kim iyi bir iş yaparsa kendi lehine yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Rabbin kullara zulmedecek değildir. Yüce Allah doğru söylemiştir.